перадачы «Жыццё з літаратурай» пра прэзентацыі новых кніг. У Менску ў бібліятэцы Мяцёткі адбылася прэзентацыя дзіцячай кнігі «Незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў», якая сёлета выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Аўтары кнігі – музыка, гісторык, калекцыянер музычных інструментаў Ярыш Малішэўскі і пісьменніца Аксана Спрынчан у кожным з 32 інструментаў пабачылі своеасаблівую душу і часцінку той краіны, для якой яны сталі блізкімі. Кніга напісана ў форме казак пра кожны інструмент. На імпрэзе было шмат гасцей і шмат гучала музыкі, паведаміла Аксана Спрынчан. Прэзентацыя, у прынцыпе, так мы абыгралі, называлася «Звычайная прэзентацыя, незвычайная энцыклапедыя». Гэта імпрэза з музыкаю не толькі сабрала вельмі шмат людзей, і я думаю, гэтаму паспрыяла тое, што былі абвешчаны і сапраўды прыйшлі ўсе выступоўцы. Гэта былі крытычна ухвальныя спрэчкі, якія вялі Анатолій Марыкоў і Вітаўт Мартыненка. Гэта былі музычныя фарбы, а нашу кнігу афармляла мастачка Вераніка Шніп, якая грае яшчэ ў гурце «Скейл». І дзяўчаты проста сваімі спевамі зрушылі всю залу. Было і некрымінальнае выкарыстанне працы непаўнагадовых. І тут ужо парадавалі ўсіх прысутных Змітер Сідарович і Таціана Матафонова. Але галоўнае, канешне, это тыя, каго яны выкарыстоўвалі, та іх сыны, якія выканалі песні з дзіцячага альбома «Часткі першы», якую яны літаральна недавно выдалі. І гэты альбом сапраўды проста вельмі-вельмі добра стасуецца з нашай энцыклапедыі, паколькі там выкарыстоўваецца і дуда, і скрыпка, і вельмі-вельмі цікавыя творы яны падабралі. Вось. І, канешне ж, відаць, тут само сабой гэта жывыя класікі, як мы іх назвалі, гурт «Джаба ў каляіне». Жывыя класікі не таму, што мы ўжо іх, відаць, так паставілі вышэй за ўсіх, а таму, што яны сапраўды спяваюць песні на творы нашых класікаў, і гэтыя творы проста жываюць в іх выкананні. Для таго «Жаба ў каляіне» проста всіх уразіла сцэнізацыя нашай казкі, прысвечанай цымбалам. Вось, яны запрасілі яшчэ цымбалістку Надзею Каракульку. Гэта, ну, можна сказаць, што гэта быў проста такі маленькі спектакль, ну, невероятно цікавы, і всі вельмі шкадавалі, што вось нават такое можна было б і па радыё, і па тэлебачанні паказваць. Ну і зразумела, што многія гледачы пазнаёміліся з інструментамі, якія, напрыклад, раней ніколі не чулі, так я разыграў ім і на звычайнай саломінцы, якая ў нас называецца «Пішчыкам». Відаць, я думаю, што там, можа быць, было найбольшае ўражанне, што беларуская салома так можа гучаць. Прыгучалі і песні, які «Пад леру» Яраш спяваў, гучала дуда, розныя дудкі, парныя, непарныя, акарына і гэтак далей. Я думаю, вось музыка напоўніла гэтую вечарыну, і ім было вельмі добра, можна сказаць, незвычайна добра было на гэтай звычайнай прэзентацыі. Аўтары «Незвычайнай энцыклапедыі беларускіх народных інструментаў» праз гісторыі, паданні імкнуцца нагадаць пра народныя інструменты, узнавіць тое месца, тыя абсягі, якія займала і павінна займаць музыка ў народнай культуры.